Mal. Żegnamy reklamy. Udało się co do sekundy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 19 dzień lutego. Marcin Pośpiech, raz jeszcze dzień dobry. Minęła 17. Czas na serwis. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Cieszą się kibice, bo to pierwszy w historii medal dla Polski w tej konkurencji. Nasi skoczkowie z drużynowym brązem w Pjongczangu. Stanisław Gawłowski, szef zachodniopomorskiej PO, stawił się w prokuraturze w Szczecinie. Miał nadzieję, że zostanie przesłuchany. Polscy naukowcy pomogą w lądowaniu na księżycu Marsa. O szczegółach opowie nasz krakowski reporter. Kibice szczęśliwi po zdobyciu przez naszych skoczków medalu. Polska drużyna wywalczyła trzecie miejsce w drużynowym konkursie skoków na Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Witold Banach. Z biało-czerwonymi flagami, kapeluszami, szalikami i nieodłącznymi trąbkami z całych sił dopingowali naszych zawodników. Tylko niektórzy mówili o lekkim rozczarowaniu. Historyczny moment dla polskich skoków. Pierwszy medal drużyny. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Coś wspaniałego. Jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy świadkami takiego wydarzenia i kochamy całą drużynę. Dziękujemy! Mistrzami olimpijskimi zostali Norwegowie. Srebro dla Niemców. Witold Banach, Polskie Radio. A więcej o sukcesie biało-czerwonych od kolegów z redakcji sportowej za kilka minut. Stanisław Gawłowski, szef zachodniopomorskiej PO, w charakterze podejrzanego stawił się w prokuraturze w Szczecinie. Był tam ze swoim obrońcą Romanem Giertychem. Liczył, że prokuratura przedstawi mu materiał dowodowy. Śledczy podejrzewają go o przestępstwa korupcyjne i plagiat pracy doktorskiej. Mam nadzieję, że dziś zostanę przesłuchany, mówi poseł Stanisław Gawłowski. Nie ma żadnych formalnych przeszkód, żeby to się wydarzyło. Prośba nie została spełniona, mówi Aldona Lema, szefowa Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Prokurator nie zamierzał tej czynności przeprowadzić dzisiaj, nie wystosował wezwania do pana Stanisława Gawłowskiego w charakterze podejrzanego. Przesłuchanie odbędzie się najwcześniej po rozpatrzeniu przez Sejm wniosku Prokuratury Krajowej. Ta domaga się zgody na zatrzymanie oraz aresztowanie Stanisława Gawłowskiego. Wniosek będzie rozpatrywany 27 lutego. Wciąż nie udało się odnaleźć sprawców obraźliwych napisów na budynku ambasady RP w Tel Awiwie, choć jest komentarz wiceszefowej MSZ Izraela. Cipi Hotoveli napisała na Twitterze, że akt wandalizmu na budynku polskiej ambasady jest niedopuszczalny i nie ma dla niego miejsca w kraju demokratycznym, który przestrzega zasad rządów prawa. Wcześniej rzecznik izraelskiego resortu dyplomacji napisał również na Twitterze, że naród żydowski był ofiarą ludobójstwa dokonanego przez nazistowskie Niemcy, w którym pomagali niezliczni Europejczycy, w tym niektórzy Polacy, a ich działania wynikały, tu cytat, z nienawiści, chciwości i oportunizmu. Jakkolwiek próba zatarcia granicy między ofiarami a sprawcami jest kłamstwem i nikczemnym historycznym rewizjonizmem, dodał. Potrzebny jest dialog między Polską a Izraelem. Tak rząd komentuje wczorajszą rozmowę między premierami Mateuszem Morawieckim a Benjaminem Netanyahu. Oświadczenie w sprawie sobotnich słów polskiego premiera wydał też izraelski Instytut Yad Vashem. Redaktor naczelny studiów, Dawid Silberkland, zarzucił premierowi Morawieckiemu, że postawił w jednym rzędzie ofiary, które popełniły zbrodnie, bo były do tego zmuszone, i ludzi, którzy robili to z własnej woli. Porównywanie w jakikolwiek sposób ofiar Holokaustu, nawet jeśli zrobiły coś, by ratować swoje życie, bo byli skazani na śmierć, do ludzi, którzy z własnej woli sami zdecydowaliby uczestniczyć w prześladowaniu i mordowaniu niewinnych, jest po prostu oburzające. Jak powiedział wicepremier Jarosław Gowin, wśród pomocników niemieckich nazistów byli i Polacy. Ostrzegł jednak przed przerzucaniem odpowiedzialności na cały naród. Mówi się o polskich obozach koncentracyjnych. Na to dłużej zgody Polaków nie będzie. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Szef polskiego rządu, odpowiadając na pytanie izraelskiego dziennikarza, powiedział, że byli polscy sprawcy, tak samo jak byli sprawcy żydowscy, sprawcy rosyjscy czy ukraińscy, a nie tylko niemieccy. Również premier Izraela Benjamin Netanyahu określił te słowa jako oburzające. Nowy, angielskojęzyczny program informacyjny Poland Daily startuje w telewizji Republika. Będzie emitowany codziennie od poniedziałku do niedzieli o 23.20 i 2.50 w nocy, czyli o 7.50 w Chicago i 8.50 w Waszyngtonie. Serwis będzie się składał z kilku najważniejszych krajowych informacji. Polscy naukowcy pomogą w lądowaniu na księżycu Marsa. Badacze z Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej i Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk rozpoczęli realizację projektu, którego celem jest pierwsze lądowanie na Fobosie. Badania są częścią projektu Europejskiej Agencji Kosmicznej. Polscy naukowcy muszą przeanalizować i wskazać różne warianty budowy nawierzchni satelity Marsa. Przy lądowaniu kluczowy będzie moment zetknięcia się lądownika z powierzchnią Księżyca. Pole grawitacyjne Fobosa jest niestety bardzo słabe, dlatego też jest bardzo istotne, żeby wylądować bezpiecznie w jednej próbie. Jak tłumaczy dr Katarzyna Cyran z Akademii Górniczo-Hutniczej, lądownik ma pobrać próbki podłoża satelity Marsa. Wysyłanie bezzałogowych misji na małe planetoidy będzie w przyszłości służyło pomogło rozwojowi górnictwa kosmicznego. Wyobraźmy sobie taką asteroidę całą zbudowaną z platyny. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki, skrót informacji o 17.30. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos. Producent paliw zimowych Dynamik. Czas na sport i posłańca dobrych wiadomości w studiu Adam Malecki. Uśmiechnięty Adam Malecki. Będą dobre informacje, ale będą też gorsze. Wracamy do informacji dnia z zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu, rzecz jasna. Polscy skoczkowie narciarscy w składzie Kamil Stoch, Stefan Hula, Dawid Kubacki i Maciej Kot zdobyli brązowy medal w konkursie drużynowym. Co ważne, jest to pierwszy medal w skokach zdobyty przez polską drużynę na Igrzyskach. Polaków pokonali Norwegowie i Niemcy. To były bardzo zacięte zawody, mówi Kot. To był konkurs naprawdę na najwyższym poziomie, myślę, godny Igrzysk Olimpijskich. Warunki dopisały i decydował tylko i wyłącznie poziom sportowy. Poziom pierwszych trzech drużyn był niewiarygodnie wysoki. Zawody pełne emocji i jest wiadomo satysfakcja z dobrze wykonanej roboty. Zwycięzcy, Norwegowie, dla których jest to pierwsze złoto w drużynówce, byli bezkonkurencyjni, ale już Niemcy wyprzedzili nas tylko o 3,3 punktu. Było więc blisko, żałował Kamil Stoch. W dalszym ciągu trochę mi żal tego, bo no, srebro było po prostu w zasięgu, ale to tak samo można powiedzieć po normalnej skoczni. No, zrobiliśmy wszystko, każdy z nas dał z siebie po prostu tyle, ile potrafił. Zasłużyliśmy na ten medal, to jest dzisiaj historyczny dla nas moment i też pokazuje potencjał po prostu tego zespołu. I w klasyfikacji medalowej Igrzysk Polska jest na 17. miejscu, prowadzi Norwegia. Skoczkowie po raz pierwszy poczuli smak medalu na Igrzyskach. Ta przyjemność spotkała już wcześniej nasze panczynistki. Nie udało im się jednak obronić srebrnego medalu z Soczi. Luiza Złotkowska, Katarzyna Bachleda-Curuś i Natalia Czerwonka w biegu drużynowym odpadły w ćwierćfinale. Pierwszy raz, żeśmy się rozpadły. To jest to, co zawsze było naszą silną stroną, że dojeżdżałyśmy ten bieg razem. A dzisiaj się nie udało, dzisiaj się rozpadłyśmy. Ja pękłam na zmianie, więc biorę tą winę na siebie, tak? To jest sport i nic tego na treningach nie zapowiadało. Mówiła Katarzyna Bachleda-Curuś. Do półfinału awansowały Amerykanki, Japonki, Kanadyjki i Holenderki, które pobiły rekord olimpijski. Nie lepiej było dzisiaj w rywalizacji panczynistów na 500 metrów. Najlepszy z Polaków Artur Waś zajął 13 miejsce. I kończąc wątek łyżwowy, nasza para taneczna Natalia Kaliszek i Maksym Spodyrjew zajmuje 14 miejsce po krótkim programie w rywalizacji w łyżwiarstwie figurowym. I jeszcze bobslejowe dwójki, Mateusz Luty i Krzysztof Tylkowski zajęli 24 miejsce, a złote medale dla Kanadyjczyków Justina Cripsa i Aleksandra Kopacza. W sporcie pozaolimpijskim słaby występ w Dubaju Agnieszki Radwańskiej. Polska tenisistka odpadła już w pierwszej rundzie, po tym jak przegrała z Rosjanką Darią Kazatkiną. Wynik 5-7 i 4-6. Lepsze informacje tenisowe dobiegły z Budapesztu. Tam Magdalena Fręch awansowała do turnieju głównego rangi WTA. W decydującym meczu kwalifikacji pokonała w dwóch setach Annę Blinkową. I jeszcze na koniec wieści z piłkarskiej ekstraklasy. Tadeusz Pawłowski został nowym trenerem Śląska Wrocław. 64-letni szkoleniowiec zastąpił zwolnionego Jana Urbana. Śląsk Wrocław przegrał wiosną oba spotkania w lidze i zajmuje 10. miejsce w tabeli. Sponsorem audycji była Grupa Lotos. Producent paliw zimowych Dynamik. Kolejne wiadomości sportowe w Trójce po 19, ale o sporcie także dzisiaj w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Polska wyprawa na K2 jest coraz bliżej celu. Dziś Kamil Bielecki i Denis Urubko pokonali Czarną Piramidę, czyli lodową grań, i wspięli się na 7200 metrów, gdzie obecnie biwakują. 7. Szczegóły niebawem, a teraz rzut oka na pogodę. Zimowe kurtki, szaliki i czapki jeszcze tej zimy się przydadzą. Z Arktyki nadciągają bowiem masy zimnego powietrza, które przyniosą ochłodzenie. Temperatury zaczną spadać w połowie tygodnia. Miejscami na termometrach pojawi się nawet minus 20 stopni. Może nie będzie aż tak źle, nie uprzedzajmy wypadków. Na razie w ciągu dnia od 0 do plus 4 stopni. W nocy słabe opady śniegu na północnym wschodzie. Tam też pojawią się mgły, znacznie ograniczające widzialność. Temperatura minimalna od minus 9, minus 5 stopni na wschodzie, około minus 3 w centrum, do minus 2, minus 1 stopnia na zachodzie. W Kotlinach Sudeckich około minus 9 stopni, a na Podhalu i w Dolinach Karpackich od minus 13 do minus 8 stopni. Jutro na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie dosypie śniegu. Na termometrach stopień poniżej zera na północnym wschodzie, stopień powyżej zera w centrum, 2 na południu i na wybrzeżu, na zachodzie do 4 stopni. I jeszcze spójrzmy w cieplejsze strony, Europy. W Lizbonie dziś 17 stopni, w Atenach 14, w Paryżu 9. Zazdrościmy. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 73% Polaków domaga się znakowania żywności wolne od GMO.

biegałbym, ale mi to szkodzi. A trzeba zdrowo żyć, więc dużo jem. Po co mam się głodzić? Chudszy się nie poznałbym. I chociaż wciąż powtarzasz mi, bym swą najlepszą wersją był. Piosenka zniesie każdy mit, dlatego przyjmij, że jestem kimś, mistrzem, orłem, rekordzistą i szychą gwiazdą i najgrubszą z ryb, królem deski disco, więc ocieraj łzy, bo jestem kimś, luminarzem i specem od żyć, wirtuozem, lecz silnym jak byk. Każdy, kto mnie pozna, też mną chciałby być. Jestem kimś, jestem kimś, jestem kimś, tak, tak. Kocham zen, ale nie potrafię. Głęboki wdech w gardę, grzęźnie mi. Ulubiony sport to leżenie w trawie i na siedząco gry. Być może mam więcej wad niż zalet, lecz wiesz to tylko ty. Dla całej reszty jestem doskonały, a ja przeglądam się w nich. I chociaż wciąż powtarzasz mi, bym swą najlepszą wersją był. Piosenka zniesie każdy mit, dlatego przyjmij, że jestem kimś, mistrzem, orłem, rekordzistą i szychą gwiazdą i najgrubszą z ryb, królem deski blisko, więc ocieraj łzy, bo jestem kimś, luminarzem i specem od żyć, wirtuozem, lecz silnym jak byk. Każdy, kto mnie pozna, też mną chciałby być, bo jestem kimś, mam ordery i medale i wielki talent, obładę i szyk. Jestem królem disco, więc ocieraj łzy, bo jestem kimś, super gwiazdą i najgrubszą z ryb, wirtuozem, lecz silnym jak byk. Osiemnaście minut po godzinie siedemnastej, o tak prawidłowo. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl. Trzymamy kciuki za naszych sportowców w Pjongczangu, ale pamiętamy też o naszych himalaistach na K2. Zapraszamy do trójki. No właśnie, polska wyprawa na K2, drugi najwyższy szczyt ziemi, coraz bliżej celu. Dziś Adam Bielecki i Denis Urubko pokonali Czarną Piramidę, nachyloną pod kątem 60 stopni, lodową grań i wspięli się na 7200 metrów, gdzie teraz biwakują. Jutro polscy himalaiści założą tam trzeci obóz, ale zrobią to 200 metrów wyżej. O postępach zimowej wyprawy mówi Janusz Majer, szef programu Polski Alpinizm Zimowy. Wyprawa robi swoje na to, na co pozwala pogoda. Ostatnie dwa dni były świetne, wiatr tak mocno nie wiał i w związku z tym sześcioosobowy zespół wykonał ogromną robotę. Wyciągnięte są liny do 6700 do tego obozu drugiego. Powinien być ten obóz trzeci, w którym ludzie, którzy będą atakować K2, powinni spędzić co najmniej jedną noc. Czy może być tak, że organizm się nie przyzwyczai, czy będą musieli spędzić więcej niż jedną noc? Zawsze istnieje taka możliwość. Wystarczy drobna infekcja i już inaczej zachodzą procesy aklimatyzacyjne. Trener polskich himalaistów na zimową wyprawę na K2, Karol Henik. Natomiast na wyprawę została wyselekcjonowana grupa himalaistów, która bardzo dobrze się aklimatyzuje. Tutaj bardzo ważne są też predyspozycje genetyczne. No i wiemy... Co mają na przykład genetycznie lepszą wydolność płuc? Jest taki zestaw genów, które aktywują się w momencie niedotlenienia. One determinują tempo aklimatyzacji. Takie poruszanie się w tych skrajnych właśnie wysokościach jest bardzo uzależnione od tego, jakie mamy predyspozycje genetyczne. Dalej to będzie wyglądać tak, że skoro oni są czwarty dzień w górze, to prawdopodobnie przenocują noc albo dwie i jadą do bazy w celu regeneracji. Jerzy Natkański, himalaista, dyrektor Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego imienia Jerzego Kukuczki. A kolejne zespoły będą dopracowywać do tego obozu trzeciego, może wyżej. No wszystko zależy od warunków pogodowych i od sił. Nasza ekipa na zimowe K2 dotarła już na 7000 metrów, no ale trzeba będzie wrócić z powrotem. Dlaczego? Trzeba przede wszystkim dać organizmowi zregenerować się, czyli pozwolić na właśnie te wszystkie procesy adaptacyjne do nowej wysokości. No i ta aklimatyzacja następuje w taki sposób, że najpierw wychodzą do góry, nabywają właśnie te nowe zdolności, przyzwyczajają organizm do niedotlenienia i niskiego ciśnienia. Następnie schodzą w dół w celu regeneracji i dopiero w ataku szczytowym tak naprawdę dają z siebie wszystko. Następny obóz jest czwarty, taki właściwie zakładany w marszu już w ataku szczytowym. Natomiast ten odcinek między 7300 a 7950, 8000 powinien być jeszcze podporęczowany. Ta wspinaczka nie jest tak łatwa jak latem. Tych okien pogodowych jest dużo mniej, przez co to tempo wspinaczki musi być dużo większe. No i niestety to jest największym ogranicznikiem podczas wyprawy. Dodajmy, Polacy na zdobycie szczytu K2 mają jeszcze miesiąc, bo 21 dnia marca kończy się kalendarzowa zima, a więc zaczął się wyścig z czasem. Mocno trzymamy kciuki za naszych, a o postępy polskich himalaistów pytała Paulina Kozion. Po południowej audycji mówiliśmy o grypie, która szaleje w Europie i z południa przyszła także do Polski, a z grypą żartów nie ma, więc każdy sposób na jej pokonanie jest dobry. Stare metody leczenia grypy i w ogóle wszelkich przeziębień są bardzo dobre i doskonale pamiętam, jak moja mama czy moja babcia leczyła mnie nie antybiotykami od razu, a chociażby jakimś miodem, jakimiś malinami ze słoika, czy chociażby czosnkiem i zawsze wszyscy byli z tego zadowoleni. Bardzo dziękujemy za ten głos. 2273, także zd3@polskieradio.pl. Czekamy na telefony, czekamy na listy, a już teraz Jimi Hendrix, The Wind Cries Mary. No, Jimi Hendrix musi trochę poczekać. Dostałem taką informację z ostatniej chwili. Dylan Muniek Staszczyk. Nie wy, jakikolwiek wasz los, oto fala nadciąga, zaleje ten ląd. Więc zrozumcie, to koniec, potop zmiecie was stąd. Jeśli chcecie ocalić głowy, lepiej uczcie się pływać, bo pójdziecie na dno. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie, prorocy z gazet i biur, nie będzie pożytku już z waszych piór. Czućcie je, taka szansa nie powtórzy się znów. Nie szafujcie już swoim słowem. Kto dziś przegrał, jutro odniesie triumf. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie, posłowie, uciszcie swój chór i nie tarasujcie już drzwi ani dróg. Bo kto stoi w miejscu, ten poczuje ból. Wszystko jest do bitwy gotowe i polecą wam szyby i się skruszy wasz mur. Oto czasy nadchodzą nowe. A już za chwil kilka Europa od kuchni Ernest Zozuń o programie Erasmus. Przemija wasz czas, dajcie porwać się, albo jesteście bez szans. Synowie i córki nie słuchają już was, świat nie myśli już jednakowo. Potępiacie to, czego nie pojmiecie i tak, oto czasy nadchodzą nowe. Już znak został dany, już nowy ma sens. Wzwyż po frunie ten, co dziś leży jak śmieć. Z tyłu zostanie ten, co dziś szybko knie. Bo dawny ład staje na głowie. Będzie ostatnim ten, co dziś pierwszy jest. Oto czasy nadchodzą nowe. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. To jeden z ważniejszych i chyba najbardziej popularnych programów unijnych. Pokazuje on bowiem możliwość rozwoju społecznego i doskonalenia swoich umiejętności wielu ludziom w całej Europie. Tak rozpoczyna się oficjalna reklamówka programu Erasmus+, umieszczona na stronie Komisji Europejskiej. A tak... Rozpoczyna się nieoficjalny klip programu Erasmus autorstwa Josepha Seyfa. Hej koledzy, pamiętacie moje klipy z czasów Erasmusa? Ciągła impreza. Ale skończyło się. I tęsknię za nim. Chyba mam depresję. Ten nieoficjalny jest fajniejszy. Ale poważnie. Oh really? In the first Erasmus day you feel very cool. Super cool. Poważniej. Erasmus program otrzymał nazwę na cześć żyjącego na przełomie XV i XVI wieku holenderskiego filozofa i pedagoga Erasma z Rotterdamu. Uruchomiony został przez Komisję Europejską 15 czerwca 1987 roku, obejmując szkolnictwo wyższe i mając na celu finansowanie wyjazdów studentów oraz kadry naukowej na studia i staże. Objął kraje Unii i kraje do niej kandydujące. Od 2014 roku program rozszerzono, dodając nazwę Plus. Erasmus Plus skierowany jest już nie tylko do studentów i uczelni. Obejmuje edukację dorosłych, edukację szkolną i zawodową. Udało się nam przełamać ten taki stereotyp myślenia, że Erasmus to tylko studenci, to kadra akademicka, to tylko uczelnie. Izabela Laskowska, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. A tu się okazuje, że właśnie to środowisko zawodowe, czyli technika, szkoły zawodowe są środowiskiem, które może korzystać z Erasmusa, korzysta i jest to duże tak zwane ssanie. Ssanie to ma całkiem wymierny efekt. Super cool. I jest się czym pochwalić. Jest czym się pochwalić. Oh, really? W tym roku, w lutym, do sektora kształcenia szkolenia zawodowe w programie Erasmus+, wpłynęło ponad 1000 wniosków ze szkół, które kształcą młodzież w różnych kierunkach, w różnych zawodach. No jest to rekord. To w Europie jesteśmy na drugim miejscu. Widać, że środowiska zawodowe też jest potencjał mobilny. Też chcemy się uczyć, też chcemy poznawać, też chcemy się doskonalić, też potrafimy pisać wnioski, bo to też jest nie prosta taka umiejętność, żeby dobrze wypełnić taki formularz, żeby opisać swoje potrzeby, żeby mieć już ten plan działania w głowie. Po co się jedzie, co się chce uzyskać, co chcemy osiągnąć, z kim. Sukces teraz zamieńmy na konkret. So is party! Co uczeń technikum czy szkoły zawodowej może z tego mieć? Szkoły przede wszystkim starają się o to, żeby zapewnić ten okres takiej praktycznej nauki zawodu w innym kraju. To może być hotel, warsztat samochodowy, to może być restauracja w całej Europie. Oh, really? Korzyść, która płynie z tego, że taka praktyka zawodowa odbywa się w innym kraju, a nie na przykład u nas tak w regionie, w mieście, w której zlokalizowana jest szkoła, ma też taki plus, że ten uczeń ma możliwość zetknięcia się z inną technologią, tak, z innymi maszynami, z innym takby procesem też i produkcji, tak, wytwórczym, z inną też kulturą pracy, jeśli to są na przykład zawody usługowe, więc to jakby wzbogaca ten warsztat później młodego absolwenta. Super cool. I tu strasznie ważna jest ta kwestia też języka. Oczywiście uczniowie tak w szkołach technicznych uczą się języka obcego, ale też wiemy, że te potrzeby są większe i to, że uczeń ma możliwość odbycia takich praktyk w innym miejscu, w innym kraju, on musi i poznać ten język fachowy, i dogadać się z mistrzem z Francji, tak, z Niemiec, z Hiszpanii. I szkoły, wnioskując do Erasmusa, otrzymują środki, żeby sfinansować taki pobyt w innym kraju, ale też, żeby zorganizować naukę języka. No ale gdy praktyki dobiegną końca, to czeka nas los Josepha Seyfa. Chyba mam depresję. I tu informacja jest dobra. Nie trzeba szukać psychiatry, który wypisze receptę na antydepresanty. Tylko należy skorzystać z któregoś z programów w ramach działu Edukacja dla dorosłych. Proszę sprawdzić na stronie internetowej, bo dziś to zdążyłem tylko o niewielkiej części programu Erasmus+ opowiedzieć. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Mina już 17.30. Czas na skrót serwisu w studiu Romuald Wójcik. Prawie 200 uczniów ewakuowano z zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 2 w Oławie na Dolnym Śląsku. W toalecie znaleziono paczkę przypominającą ładunek wybuchowy. Jak powiedział Wojciech Jabłoński z tamtejszej komendy, policja otrzymała zgłoszenie o podejrzanym ładunku. Uczniowie zostali ewakuowani do sali gimnastycznej, po czym zostali zwolnieni do domu. Ewentualne zagrożenie sprawdzają policyjni antyterroryści. Bezpłatne porady prawne i psychologiczne dla ofiar przestępstw w całym kraju. Rozpoczyna się tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Pomoc świadczą sądy, prokuratury, komisariaty policji i organizacje pozarządowe, mówi Mikołaj Pawlak z Ministerstwa Sprawiedliwości. Pomoc związana z kosztami psychoterapii, mediacji, ale także pomoc rehabilitacyjna, czy na przykład dopłaty do czynszu dla osób, które musiały w związku z pokrzywdzeniem przestępstwem zaniechać płacenia. To wsparcie może zgłosić się każdy, kto padł ofiarą przestępstwa. Około 30 hektarów dżungli w południowej Kolumbii chce wykupić Fundacja Instytut Badań nad Bioróżnorodnością, aby stworzyć rezerwat przyrody. Ma tam powstać jedna z nielicznych na świecie polskich stacji naukowych. Jednym z celów są badania nad różnorodnością biologiczną w szczególnie cennych przyrodniczo miejscach. W Trójce pora na ekonomię. Ekonomia w Trójce. A w studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Ponad 60 polskich firm prezentuje swoje wyroby na Gulf Food w Dubaju. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich rozpoczęły się targi żywności, które co roku odwiedza prawie 100 tysięcy gości ze 185 krajów. Polskie stoisko otworzył wiceminister gospodarki Zbigniew Babalski. Tylko w ubiegłym roku wysłaliśmy na eksport polskiej żywności za ponad 27 miliardów euro. W bilansie dodatnim mamy ponad 8 miliardów euro, to jest tylko żywność. Na półki sklepowe w krajach arabskich, oprócz obecnych tu od dawna słodyczy i mrożonek, trafia polska żywność ekologiczna. Jolanta Lyska z organizacji zrzeszających producentów ekożywności uważa, że zainteresowanie takimi produktami w najbliższych latach wrośnie. Na przykład, no sprowadza już takie czekoladki nadziewane, to jest manufaktura w Polsce, rodzinna, gdzie oni to wszystko robią, także to wypieszczone wszystko jest. To są kapitalne zamienniki chipsów. Oczywiście przede wszystkim, że ekologiczne, że nie ma tam żadnej chemii itd., itd. I to cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Międzynarodowa wystawa artykułów spożywczych Gulf Food to największa tego typu platforma biznesowa na Bliskim Wschodzie. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Z Dubaju przenosimy się do Warszawy. Lotnisko Chopina będzie rozbudowane. Spółka PPL zarządzająca portem chce stworzyć dodatkowe stanowiska dla samolotów dalekodystansowych. Rozbudowana zostałaby północna i południowa część terminala. Zgodę na rozbudowę części północnej musi wydać Ministerstwo Obrony Narodowej, do którego należy płyta przy wojskowej części lotniska. O inwestycje zabiega narodowy przewoźnik PLL LOT, który systematycznie rozbudowuje sieć połączeń. Jak mówi rzecznik firmy Adrian Kubicki, usprawniłoby to ruch pasażerski. Wejście na pokład samolotu przez dwa oddzielne rękawy, możliwie szybki boarding, czyli wejście na pokład pasażerów, czy też deboarding, czyli wyjście pasażerów. Jest to do zrobienia naszym zdaniem. Wymaga to oczywiście porozumienia między zarządcą portu Chopina a Ministerstwem Obrony Narodowej, które jest właścicielem płyty postojowej wojskowej. W zeszłym roku lotnisko Chopina w Warszawie obsłużyło ponad 15,5 miliona pasażerów. Dziś giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała wzrosty na WIG-u 0,26%, WIG na minusie 0,02%, a obroty wyniosły ponad 397 milionów złotych. Za franka szwajcarskiego teraz musimy zapłacić 3,58 zł, za euro 4,13 zł, za dolara 3,33 zł. A funt brytyjski kosztuje 4,66 zł. Arkadiusz Ekiert, bardzo dziękujemy. A ekonomia w Trójce powróci także po 18.30 w bardzo ważnym projekcie. Mhm. O czym dziś? Wiesz, co to znaczy PPK? Pracownicze plany kapitałowe. Dokładnie o tym będziemy rozmawiać.

Zapraszamy do Trójki. A teraz bardzo ważny temat. Takie dzieci bywają agresywne i nieposłuszne, a inni uczniowie trzymają się od nich z daleka. Kiedyś zaliczano je do szkolnych łobuzów, ale dziś już wiadomo, że w ten sposób mogą się zachowywać dzieci z zespołem Aspergera. W Polsce, jak ocenia resort edukacji, jest ich ponad 34 tysiące. Niestety rodzice dowiadują się zazwyczaj o schorzeniu swoich dzieci bardzo późno. Tak było też w przypadku pani Anny. U jej 7-letniego synka, Jaśka, zespół Aspergera zdiagnozowano dopiero kilka miesięcy temu. Od tamtej pory mama nie spuszcza go z oka, nawet w szkole. Przez ostatnie pół roku byłam prawie codziennie. To co z pracą? Jestem na zwolnieniu lekarskim od września. Teraz jesteśmy na lekcji angielskiego. Teraz jest przerwa, za chwilę będzie lekcja angielskiego. Chodzę dlatego, że mój syn ma nadwrażliwość na dźwięki, w związku z tym na każdy większy hałas bądź wyższą intonację głosu nauczyciela on po prostu reaguje czasami agresją, czasami płaczem, czasami ucieczką z klasy. Jasiek ze szkoły uciekał już 8 razy. Jest inny niż reszta dzieci. A powiedz mi, jak ty się w tej szkole czujesz? Fajnie jest? Fajnie. Co najbardziej lubisz? Matematykę. Cyfery to mnie już interesuje troszkę. Bardzo. A co z WF-em? Zawsze kiedy jest WF, to ja się gubię. Kiedy jest lekcja, kiedy jest przerwa. A na lekcjach wytrzymujesz ty całą lekcję, czy nie bardzo? Nie bardzo. Jak ktoś jest głośno, że ja nie mogę wtedy. To sprawia, że nie ma szkolnych przyjaciół i choć świadomość pracowników jest duża, a szkoła robi co może, by tacy uczniowie mieli wsparcie, to ich zachowanie trudno czasem wytłumaczyć innym dzieciom, mówi Małgorzata Tomaszewska, dyrektor podstawówki numer 111 w Łodzi. Są takie sytuacje, które mogą przestraszać i przestraszają dzieci, czyli właśnie takie wybuchy niekontrolowane, wybuchy złości, nawet wulgaryzmy, które padają z ust takiego dziecka. Później on będzie za to przepraszał, on jest później bardzo miły i słodki, to dzieci bardzo straszy. No i wtedy rzeczywiście te dzieci najczęściej spotykają się z niechęcią, bo się rówieśnicy boją ich. Dzieci z Aspergerem są w normie intelektualnej. Realizują obowiązek szkolny w rejonowych szkołach, ale z indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym. Wszystko będzie zależało od tego, jak długo takie dziecko może wysiedzieć w ławce i ile ono będzie w stanie zrobić. I dostosowanie na bieżąco. Przysługuje im też nauczyciel wspomagający, ale jest połowa roku szkolnego i Jasiek ciągle czeka na swojego. Od tego, jak dziecko funkcjonuje, zależy wczesne diagnozowanie. A to wcale nie jest łatwe, mówi pani Monika, mama 11-letniego Tomka, ucznia jednej z warszawskich podstawówek. Zdiagnozowaliśmy zespół Aspergera, kiedy on miał 3 latka i całkiem przez przypadek, bo nikt z lekarzy nam nic nie powiedział, że coś jest nie tak. Dziecko było oglądane, miało tam robione bilanse i ja dopiero przeczytałam w jakiejś tam prasie dla mam o tym, że dziecko, które nie podskakuje, no to trzeba by się zainteresować. Stwierdziłam, że mój syn ma 3 lata, no i nie podskakuje rzeczywiście. Kadra nie zawsze jest przygotowana. Choćby na to, że wśród dzieci z Aspergerem zdarzają się bardzo wybitne osoby. On jest dzieckiem bardzo zdolnym, ma fantastyczną pamięć. Będąc w przedszkolu, on się na przykład chemią interesował bardzo, fizyką i kosmosem. Nauczył się czytać sam w wieku 5 lat nawet. Tyle, że to osoby zupełnie nieprzystosowane do życia w społeczeństwie. Jasieka, powiedz mi, co to za kontrakt? Niech pani przeczyta, bo ja jeszcze nie za bardzo. Dobrze. Ja, Jasio, zobowiązuję się, że będę wychodził z klasy na krótko. Wiesz, co to znaczy, czy nie? 2 minutki. Gdy będę zdenerwowany, to będę próbował uspokoić się poprzez przytulenie się. No i podpisałeś to. A do kogo ty się, Jasiek, chciał przytulać? Do każdego, kto się zgodzi. Aha, a dużo osób się zgadza? Nie za bardzo. O życie dzieciaków z zespołem Aspergera pytała Izabela Woźniak. Niebawem Puls Trójki, Łukasz Karusta i pytanie o trudne relacje polsko-ukraińskie. A już teraz Blur, Song 2. It wasn't easy, but nothing is. No. Woo-hoo! When I feel heavy metal, woo-hoo! And I feel that I need a woo-hoo! When I lie and I'm aching all of the time, but I never show why I'm aching. We'll was young. It's not my problem. It's not my problem. Program Trzeci Polskiego Radia. Za kwadrans będzie 18. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dobry wieczór, a w studiu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Fundacji Batorego. Witam w Trójce. Dobry wieczór. Jakub Mielnik z Tygodnika Wprost. Dobry wieczór. Głęboki regres zaufania, tak rezultaty sobotniej wizyty w Polsce wicepremiera Ukrainy określił prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Sam prezydent mówi o rozczarowaniu. Z kolei strona ukraińska chce się dowiedzieć, co grozi ukraińskim badaczom w kontekście wejścia w życie ustawy o IPN. A sprawa ustawy nakłada się na wciąż obowiązujący zakaz prac wykopaliskowych, które mogłyby udokumentować m.in. zbrodnie na Wołyniu. A to z kolei, przypomnijmy, był odwet za rozebranie nielegalnego pomnika ukraińskiej powstańczej armii w Chruszowicach, no i inne przypadki dewastowania ukraińskich miejsc pamięci w Polsce. Po tych ostatnich rozmowach widzą Państwo jakieś światełko w tunelu, że te ekshumacje będą mogły zostać wznowione, czy wręcz przeciwnie, nie ma już na to szans? Ekshumacje to jest, tak jak zostało to powiedziane, tylko kawałek dużo większej całości. I ta całość to jest taka spirala, która idzie w dół i to w przyspieszonym tempie w ostatnim czasie. I rzeczywiście poziom zaufania, a to jest taka podstawa, żeby w ogóle móc znaleźć rozwiązanie, spada dramatycznie. I ustawa o IPN-ie była tutaj bardzo takim negatywnym impulsem i bardzo źle odebrana. Do ustawy zaraz przejdziemy, bo tak jak pani mówi, tych klocków tej układance jest bardzo dużo, ale właśnie zacznijmy od tej ekshumacji, no bo to już prawie od roku ten zakaz obowiązuje. Widzi pani tutaj jakąś nadzieję, jakieś szanse, że to się może zmienić? Ja dlatego mówię o tej ustawie, dlatego że była taka wyraźna chęć po stronie ukraińskiej, też po stronie polskiej, żeby ten problem rozwiązać i żeby był pozytywny impuls. To mógł być taki pozytywny impuls, ale tu wola po stronie ukraińskiej, no moim zdaniem spadła dobra wola właśnie niestety w związku z tą ustawą. Panie Jakubie, dobrej woli nie ma z żadnej ze stron? No, ja myślę, że trzeba też pamiętać o realiach politycznych i w Polsce, i na Ukrainie. Jeśli mówimy o Ukrainie, no to pamiętajmy o tym, że i prezydent Poroszenko, i ekipa obecnie rządząca, no, sondażowo radzi sobie fatalnie. Około 10% poparcia tak dla prezydenta Poroszenki. Zaufanie społeczne do całej rządzącej elity jest na katastrofalnie niskim poziomie. To są oczywiście takie elementy, które powodują, że załatwianie trudnych tematów na przykład z Polakami, no nie ma dobrego klimatu na to. Więc nie sądzę, żeby to szybko się stało, niezależnie od tego, czy ta ustawa nowelizująca przepisy o IPN-ie by się w Polsce pojawiła, czy nie. To myślę, że to jednak jest jeden z elementów również ukraińskiej wewnętrznej polityki, na tyle istotny dla tamtejszych polityków, że wyrasta ponad taki proste rozwiązanie pod tytułem siadamy z Polakami i się dogadujemy. To skoro pan poruszył już ten wątek, to czy pani zdaniem właśnie ta polityka wewnętrzna i na Ukrainie, i w Polsce w duży sposób determinuje te wzajemne stosunki? Ja bym nie przeceniała znaczenia spraw historycznych z Polską w polityce wewnętrzno-ukraińskiej. Dla Ukraińców dużo ważniejsze są dzisiaj sprawy historyczne z Rosją i oni na tym przede wszystkim budują tożsamość. Paradoksalnie Polska taką polityką, dużym naciskiem na politykę historyczną sprowokowała obecność tej perspektywy historycznej z Polską w ukraińskiej bieżącej polityce, ale to naprawdę nie jest dzisiaj najważniejsze. Natomiast akurat w Polsce to odgrywa spore znaczenie i mam wrażenie, że to, co się stało z ustawą, to, co się stało z pomnikami, ta eskalacja, która jest obustronna, to absolutnie nie jest tak, że wszystko jest po stronie polskiej, eskalacja jest obustronna, ona w Polsce została wywołana czynnikami wewnątrzpolitycznymi. Ta reakcja strony ukraińskiej na ustawę o IPN była ostra, była zdecydowana, za ostra i za zdecydowana, tak jak niektórzy w Polsce mówią? No, myślę, że to był bardzo szeroki temat, bo generalnie międzynarodowe reakcje na tą ustawę były były miażdżące dla naszych interesów dyplomatycznych i te konsekwencje jakby jeszcze ciągle Ale chciałbym trwają. Się teraz tylko na tym wątku ukraińskim jednak skupić, znaczy, nie na innych. Ja myślę, że jednak nie do końca jest tak, że Polska i tematy historyczne polsko-ukraińskie nie są na Ukrainie tak istotne. Rzeczywiście Ukraińcy koncentrują się na budowaniu swojej tożsamości jakby trochę w opozycji albo osobno od Rosji, bo żeby przełamać to, co przez ostatnie 70 lat było tam pod naciskiem konstruowane, ale trzeba pamiętać, że jednak to budowanie tej ukraińskiej tożsamości, nie rosyjskiej, ukraińskiej tożsamości, w dużej mierze odbywa się o pamięć UPA, która oczywiście z punktu widzenia Ukraińców była organizacją walczącą z dominacją rosyjską, no ale z polskiego punktu widzenia jest uważana za organizację zbrodniczą. No i to są takie niuanse, które się jakby nie spotykają się. I rzeczywiście, znaczy, pamiętajmy o tym, że przecież ponad milion Ukraińców mieszka w Polsce, pracuje, żyje tutaj, że na takim poziomie ludzkim, obywatelskim, bym powiedział, problemów w relacjach nie ma. No. No właśnie, bo IPN w Kijowie oświadczył, że w związku z nowelizacją nie może on zagwarantować ukraińskim badaczom wolności słowa na terytorium Polski, a nawet bezpieczeństwa podczas ich pobytu. Mówi też właśnie po prostu o Ukraińcach mieszkających w Polsce. Państwo tutaj widzą jakiś problem? Mają Państwo obawy podobne? Tu są dwa wymiary. Po pierwsze, w porównaniu do reakcji izraelskiej, reakcja ukraińska była w moim przekonaniu umiarkowana, zwłaszcza biorąc pod uwagę, co w tej ustawie o Ukrainie zostało, czy o zbrodniach ukraińskich zostało napisane. Po pierwsze, użyte są nazwy geograficzne, no niejako negujące, czy też odwołujące, opisujące obecne ziemie ukraińskie w kategoriach II Rzeczpospolitej. To jest niezwykle konfliktogenny i kontrowersyjny sposób. I to jeszcze w ustawowej, formalnym dokumencie. To się nie powinno było zdarzyć. Poza tym te zbrodnie ukraińskie są eksplicite wymienione i nadany im jest nieproporcjonalny wymiar w stosunku do obok nich wymienionych zbrodni niemieckich i komunistycznych, radzieckich. Tak jakby nie istniały inne tego typu zbrodnie o podobnym charakterze popełniane przez inne nacje w regionie, więc to naprawdę ci Ukraińcy zostali nieproporcjonalnie wyeksponowani. Na dodatek, rzeczywiście w praktyce, gdyby sobie wyobrazić, moim zdaniem to jest nieimplementowalne, ale gdyby sobie wyobrazić, że ta ustawa jest w pełnym zakresie wdrażana, to rzeczywiście ukraińscy badacze, mało tego, ukraińscy eksperci, politycy wysokiego szczebla mogliby nagle w Polsce zostać postawieni w stan oskarżenia, ponieważ wygłaszają poglądy z naszej perspektywy rzeczywiście nieprawdziwe, no niemniej umniejszające zbrodnie ukraińskie wobec narodu polskiego, czyli podpadają pod ustawę. No to w zasadzie przekreśla możliwość normalnego, historycznego dialogu między Polską a Ukrainą. Ale ukraińscy badacze na Ukrainie no pewnie nie zostaną karani, bo do tego długa droga, ale czy właśnie w Polsce, czy ich wolność słowa, wolność pracy w Polsce może być jakkolwiek zagrożona? No, ustawa w tej chwili jest w Trybunale Konstytucyjnym i tam pewnie się jej ostateczny kształt rozegra. Miejmy nadzieję, że trochę przytomności umysłu ludzi, którzy o jej kształcie będą decydować, tutaj zadziała i nie dojdzie do momentu, w którym będziemy musieli się zastanawiać, czy udało się ją wprowadzić w życie i kto pod nią podpadnie. No to myślę, że to byłaby fatalna wiadomość dla tych relacji z Ukrainą, które i tak niestety w ostatnich czasach nie są najlepsze, a być może też nie są najlepsze dlatego, że to jednak przyzwyczailiśmy się myśleć o tym, że na poziomie państwowym jesteśmy z Ukrainą bardzo zaprzyjaźnieni. Ostatnie lata pokazały, powiedziały, że po prostu deklaracje, a życie to są zupełnie dwie inne rzeczy i nie ma w tym nawet być może wielkiej niczyjej indywidualnej winy. Znaczy, no, po prostu pobożne życzenia o dozgonnej przyjaźni Polski i Ukrainy, o tym, że państwo polskie czy polski rząd będzie wprowadzał Ukrainę do Europy, no się po prostu rozsypały też z powodu niemożności realizacji takich planów. Z jednej strony mówimy o ostrej, być może, jak twierdzą niektórzy, za ostrej reakcji Ukrainy, no ale z drugiej strony na Ukrainie, jeśli chodzi o negowanie Holokaustu, obowiązuje podobne prawo. Tam też grozi kara więzienia od 3 lat. Takie prawo obowiązuje, prawda? Znaczy, nie należy równać niżej. W związku z tym takie uwagi, że gdzieś ktoś coś jeszcze i dlatego my też tak możemy, no w moim przekonaniu są zupełnie niezasadne. Pytanie o stosunki polsko-ukraińskie, na ile to było takie wszystko wyróżowione w poprzednich latach i teraz wypłynęło na powierzchnię rzeczywiste konflikty. W poprzednich latach też były konflikty, natomiast to, co się zdarzyło teraz, to takie opanowanie, zawładnięcie przez kwestie historyczne całymi relacjami polsko-ukraińskimi. I to w moim przekonaniu jest zgubne, bo kwestie historyczne są ważne, one powinny mieć swoje miejsce, ale nie powinny zdominować wszystkiego, bo są jeszcze kwestie strategiczne, kwestie bezpieczeństwa, no dużo ważniejsze i one gdzieś tam kompletnie w tych relacjach niesłusznie odpłynęły. Czy te stosunki mogą być lepsze, jeśli już nie rozmawiamy przynajmniej o polityce historycznej, tylko o, no chociażby ukraińskich dążeniach proeuropejskich albo o Nord Stream 2, no to tutaj wydaje się, że jest zgoda. Te stosunki właśnie na takich polach mogą być lepsze? No, jeśli tu mówimy o wszystkich wątkach związanych z całą tą ustawą IPN, I też tym, co się zdarzyło podczas konferencji w Monachium, też jakby pokłosie całej tej sytuacji, no to też trzeba pamiętać o tym, że jednak i premier Morawiecki, i prezydent Poroszenko jakby w tematach interesujących geopolitycznie Polskę i Ukrainę jednak mówili prawie to samo. I to było jednak mimo wszystko dosyć zaskakujące, że tutaj z jednej strony mamy do czynienia z taką szarpaniną na gruncie historycznym, a z drugiej strony jednak przynajmniej w tej kwestii deklaracji, w których dotychczas tacy byliśmy po obu stronach sprawni, w dalszym ciągu deklaracje są na wysokim C współpracy. Nie opuścimy Ukrainy, przynajmniej jeśli chodzi o Nord Stream 2? Sprawa Nord Stream 2 to jest przede wszystkim nasz własny interes, a że akurat jest zbieżny z ukraińskim, to akurat się dobrze składa. Ale w moim przekonaniu ta eskalacja historyczna, i od tego zaczęliśmy, powoduje bardzo głębokie podważenie wzajemnego zaufania i to rzutuje na wszystko. Znaczy wyobrażenie, że możemy podkopać zaufanie i być strategicznymi partnerami w wymiarze bezpieczeństwa, jest iluzją. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Fundacja Batorego, Jakub Mielnik, Tygodnik Wprost. Bardzo dziękuję. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Aż do 30 rat 0% w MediaMarkt. Bez odsetek, bez prowizji. Kupując płytę indukcyjną i piekarnik do zabudowy Electrolux za 3249 zł, zaoszczędzisz 349 zł. A kupując zmywarkę do zabudowy Bosch za 1299 zł, zaoszczędzisz 200 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 25 lutego. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą! Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci? Czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego polecam wyrób medyczny Herbapex Junior. To takie proste? Tak. To sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapex Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok.